ușa lui, vreau să mă las purtat din plin pe aripi de iubire, din iubirea lui. Aș vrea să seamăn cu el. Să-ți